इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की न बुराई लोगों ने, इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की, इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की न बुराई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया। शहर में जिस दिन कत्ल हुआ, शहर में जिस दिन कत्ल हुआ, मैं ईद मनाई लोगों ने, शहर में जिस दिन कत्ल हुआ, मैं ईद मनाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया। हम ही उनको बाम पे लाए, हम ही उनको बाम पे लाए, आज हमें महरूम रहे, पर्दा हमारे नाम से उठा, पर्दा हमारे नाम से उठा, आंख मिलाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया। नजर ने मारा हमको, तेरी नजर ने मारा हमको, लाश उठाई लोगों ने, तेरी नजर ने मारा हमको, लाश उठाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया। कुए बुता में क्या कीजिए के याद दिलाई लोगों ने, इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की न बुराई लोगों ने। कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने।